Taod-taod na ginaw-aw, maski na ko'y kaaking kadudahan na tanaw daw, ang hilap dun sa bahin nangasaba o galaw-gaw, daghan na nakalingin sa nadungod nilang pow-pow. Naamong mga pihing sa mga mamuso o rakidhat o sakto mo sa ka para masipyat o manghiya o maningkat o mainan ko o simak o namayatan apo pila timbang o awala nga nga na sa ilang jo kay ikaw o magpinad ng rabitarong kainiyat o kung wapakakahibaw-aw, dari kang makabilib. Bisa pagi pa mabaw lam, yapon na magtakilid. Sa kasami sa babaw, saw na mo ang magpakilig. Puniton ra ka sa saog baw, na mo wala gitipid. Unsa naman na imo brad, kada agi sa lapis mo ra magdihunat. Igsuwat, dapat imong lingkuran, kay para ikbutan, dahil ka manindutan. Bisa pagka nagsimpulan, delikado ka na ko o kong mabingkuhan. Sa muta pati pag agi mo ra sigluhag, mahabo ang gandog mo ra og tingbuwan. Yeah. Dari on ayaw pa hipis kilit teak supay lipot sa puro ra kilig-kilig pila pa kasingot ang mga sirit sa ihi o kanang mahimoot ang ilang sa kilig-kili ayaw lang ka ihas inik-tisik sininit kebahin skalisod wala na inimini hagda ang higayon batang iyo jikinini bahalag dit nagilok sa pamati inikitik sa oras ka nagsamok naghilak ang naglayat mugarat na og samot o grabe ka kaatat o gaap maahat ang hatag sa wakabayan ang dangas basta magawas kawasan rasad nagtagad eh bisa pa ako giniraw wala dyan na giniop anong magdunan tikaw kung sa dyan ang kabutan ang ako kay disiya sa kasuya ko ni biya ko kung di ko ni isira wala dyan ikahumana wala'y dilip-dilipan dapat nga dilip-pilian para masigi-sigi wanay dilip-dilipan dapat nga dilip-pilian para masigi-sigihan Walay ang idalion sa atong ininit dipindi lagbalihon rapod ang hangin iini ang suwat kiapilan og naibalang mangiti kay miski pagdalion ang gawas dili apiki mabosog agariyon sa kinadiyot ng minit andong gangi pangiyod maong sa kilid gisayo na mong lisod ang baladili ilimit ita pariha kolor maong dipiri isikit kahit kinsay di mapili ang aha ito ginita ang amu ang mapilian sa gamang idea kalma nga naginilom diri wala mi dilian wala mi naginiro na anad lami kinana wanay dilip-dilipan dapat nga dilip-pilian para masigi-sigi Yeah. Wanay dilip-dilipan dapat nga dilip-pilian